salian ka anjeun. Sapanjang anjeun satia akan muarek hianat, cinta akan moal unggut kalinduan. Sapanjang anjeun satu anu maturan poe bakal aya salalah wasna panjang.